Du lytter til Radio 24/7. Den originale teleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Sverige er i oprør på grund af en sag, hvor en voldsanklaget mand blev frikendt, fordi han var af bedre familie end den kvinde, som han var anklaget for at mishandle. Afgørelsens rimelighed er blevet stillet i tvivl, fordi to af domsmændene i sagen har en mellemøstlig baggrund, og de begge to oven i købet er medlemmer, eller var medlemmer, af det ellers meget indvandringsivrige parti, Centerpartiet. Den historie skal vi høre mere om til sidst i denne her første time. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. Vi når også at runde konsekvenserne af det italienske valg i søndags, der endte med et alt andet end klart resultat. Og vi skal også finde ud af, om der oven på den her uge med masser af sager i dansk politik, kan findes en oplagt modtager af ugens fidusbamser. Og I lytter jer som altid meget velkomne til at komme med forslag, kommentere, hvad der foregår af løjer her i programmet, og selvfølgelig stille spørgsmål til vores gæster. Det gør I ved at sende os en sms, underskrevet med jeres fulde navn og også helst, hvor I kommer fra, på 42 600 24/7, eller skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Vi lægger dog ud med reaktioner på regeringens ghettoplan. Det, der jo i virkeligheden er ghettoplan nummer 6. Den indeholder denne her gang en række forslag, som enkelte, for eksempel forhenværende venstrepolitikere, mener er på kant med de personlige frihedsrettigheder, der engang var partiet Venstres adelsmærke at stå vagt om dem. Danmarks Liberale Parti var borgernes værn mod staten. Men tiderne, de skifter. Og den slags må måske vige for kampen mod parallelsamfundet. På Christiansborg, der er der ikke mange kritikere, bortset fra Enhedslisten og Alternativ. Men uden for Christiansborg, så er der faktisk kritikere af de her ting. Og en af dem, det er dig, Birgitte Arndt Eiriksson. Du er jurist og arbejder for den uafhængige juridiske tænketank Justitia. Velkommen. Og så har vi med os på en telefon medlem af Venstre Folketingsgruppe og blandt andet medlem af Børne- og Socialudvalget, Mads Fugle. Er du med os på telefonen? Ja, det er. Velkommen til dig også. Vi lægger ud med dig, Birgitte Arndt Eiriksson. Hvad er det for nogle punkter i den her ghettoplan, der bekymrer dig? Der er flere punkter, der bekymrer mig. Vi skal have dem. Alle sammen. Nej, de vigtigste. Ja, en af de vigtigste er helt klart de strafskærpede zoner, hvor man begynder at straffe folk forskelligt afhængig af, hvor kriminaliteten er begået. Da meget kriminalitet det foregår helt lokalt og spontant, så vil det jo særligt ramme de beboere, som bor i de zoner, som de har udpeget af politiet. Og det vil sige typisk de beboere, som bor i ghettoerne. Det er efter min opfattelse ulighed for loven. Der er nogen, der bliver straffet dobbelt så hårdt for den samme gerning, som en anden person gør, begår et helt andet sted i Danmark. En anden ting, som også bekymrer mig meget, det er grænsen for vores privatliv. For jeg kan se, at man vil gerne prøve at opspore nogle børn, der mistrives på et tidligere tidspunkt, end vi gør i dag. Det synes jeg er meget legitimt formål og ønskværdigt. Men den måde, man ønsker at gøre det på, synes jeg er meget bekymrende. Man vil gerne overvåge rigtig mange børnefamilier på den måde, at kommunerne samkører alle data, de har om dem. Det kan være oplysninger om, man har misset tandplejebesøg med sit barn, hvor man bor, hvilke sociale ydelser man tidligere har fået, om jeg ved, alt muligt. Har man været på forældreintræt den sidste måned? Det er kun fantasien, der sætter grænser. Når man overvåger så intenst og samkører så mange oplysninger, så får man dannet nogle meget, meget tætte profiler af de pågældende borgere. Det, synes jeg, er en krænkelse af vores ret til privatliv og beskyttelse af personoplysninger. Og jeg synes, det er helt ude af proportioner, fordi man vil overvåge så mange mennesker for at finde nogle ganske få. Nu har vi fået to ting på banen. Ja, vi skal lade Mads Fuglede få lov at komme ind og forsvare noget af det. Og jeg vil i hvert fald sige, det der med point, det er, jeg vil nok allerede bagud på point. Hvis der er altid et eller andet, man som forældre ikke er så god til. Mads Fuglede, er det ikke sådan noget, hvor Stasi ville have nikket anerkendende, at man sådan har sådan en pointskala og alle borgerne? Er det ikke videre at være absurd at kalde sig liberal parti, både i Venstre og Liberal Alliance? Det er absurd at kalde sig et liberalt parti, hvis man ikke er parat til at forsvare det, at alle borgere skal have samme muligheder i et samfund. Og vi har en virkelig verden, hvor der er masser af mennesker, der når de kommer fra et parallelt samfund til folkeskolen, så taler de ikke ordentligt dansk. Så er de så langt bagud på sociale færdigheder, at de er 2 år bagud, hvis de kommer fra etnisk miljø i forhold til danske børn. De kommer ind i et system, hvor de bliver tabere, og de kommer ud af systemet som tabere. Og det er vi jo alle sammen enige om, at det er ikke jamen, godt. Jamen, du vælger til at tale færdigt. De bliver derefter gjort til tabere i samfundet, og så bliver de straffet på en eller anden façon, og ender i et parallelt samfund altid. Og hvis vi ikke løser det her problem, så anerkender vi ikke, at de ikke har lige muligheder i samfundet. Og det her er ikke et forsøg på at straffe nogen, men faktisk løfte dem ind i samfundet, sådan at de får de muligheder, andre har. Og det er da et meget liberalt synspunkt, at give alle lige muligheder i et samfund. Birgitta Arndt Eiriksson. Ja, som jeg sagde før, jeg synes sådan set, at formålet er helt legitimt. Jeg synes også, vi skal finde de børn, som har brug for særlig støtte. Det kan man gøre på utrolig mange måder. Her tager man den helt store kanon i brug og siger, vi skal overvåge alle for at finde de få. Og det er det, som jeg prøver at pege på. Men det er ikke de få. Det er ikke de få. Det er altså det er tusindvis af børn. Det er tusindvis af mennesker, der hver år ender i det her system. Vi sidder ikke og taler om, at vi kigger på 100.000 mennesker, og så finder vi 5 personer, der har et problem. Problemet er meget, meget større, end jeg kan høre, man gør så begreber om. Men Mads Fuglede, på problemets omfang, det er ikke det, vi diskuterer. Det er måden... Nu må jeg også lige have lov at sige noget. Fordi, altså, gør det ikke indtryk på dig, at din gamle partifælle, en tidligere integrationsminister, Rikke Vilshøj, som er direktør i Dansk IT, siger, at her er man ved at sætte noget i gang, som man muligvis ikke kan styre, fordi det her det kommer til at ramme og kunne misbruges. Fordi, og hvad skal man sige, med sådan et forhold, som borgerne efterhånden har til den statslige forvaltning i Danmark, så ved der kommer den ene skandale efter den anden. Den har godt nok som regel ikke nogen konsekvenser, men alligevel, så kan man sige, det her, det åbner for nogle muligheder, som en til enhver tid siddende regerende kan misbruge, og at man måske godt kan opspore nogle af de her børn, uden at gå så drastisk til værks. Jeg ved ikke om... Altså, Rikke Vilshøjs kommentar går jo på det forsøg, der bliver lavet i Gladsaxe Kommune, som en frikommune, der får lov til at samkøre meget. Som er det, der inspirerer planen, ikke? Som inspirerer meget af planen her. Og hendes kommentar er jo, at når vi gør sådan noget, skal vi tænke på den måde, vi indsamler data på, og hvad vi bruger den til. Og her har vi jo meget klart øremærket, hvad dataen skal bruges til. Altså, vi ved, hvad det er, vi vil bruge dataen til. Vi vil løfte de her børn sådan, at når de ankommer til skolen, så er de ikke tabere, så de ikke kommer ud af skolen som tabere, og så de kan indgå i samfundet bagefter på lige vilkår med alle andre. Det er formålet. Hvis vi når det formål, så vurderer man, at set i det lys, så er det godt at indsamle det her data. Hvis man nu havde et dunkelt formål, og det er jo det, Vildtøj peger på, hvis man nu vil noget andet end det, så kan man diskutere det her. Men det er ikke, vi vil ikke andet end det her ene, at sørge for, at de her børn bliver løftet op på et niveau, sådan at de kan komme ud af parallelsamfundet og ind i samfundet på lige vilkår med andre børn. Birgitta Arndt Eiriksson, det lyder meget tilforladet, det som Mads Fuglede siger her. Jamen, udover at det er en krænkelse af vores privatliv, og jeg ikke synes, betingelserne for at foretage sådan et indgreb er opfyldt, fordi det er uproportionalt, så synes jeg også, at der opstår selvfølgelig en fare for misbrug efterfølgende. Når man først har fået dannet så tætte profiler af borgerne, så kan man senere risikere, at de bliver brugt til et andet formål. Vi har jo en ny databeskyttelseslov, som skal træde i kraft her den 25. maj. Der ønsker man jo nationalt nogle særlige regler, som betyder, at samkøring i kontroløje med og senere anvendelse af det, det ikke længere kræver Folketingets godkendelse. Det er noget, man kan gøre internt i administrationen, efter at have snakket lidt med datatilsynet om det. Det betyder jo pludselig, at det bliver meget lettere for administrationen fremover at beslutte, at de ting, vi nu har, og de ting, vi nu ved om borgerne, den bruger vi i nogle helt nye sammenhæng igen og igen. Og det er jo bekymrende. Men det bekymrer ikke dig, Mads. Jeg har da selv ytret mig i en avis i dag, hvor jeg siger, at alt, hvad der kan misbruges, det bliver misbrugt på et eller andet tidspunkt. Jamen, så burde du også bekymre dig for, at vi har så mange unge anden etnisk herkomst, der ikke har... Nej, det er ikke fair at sige, at jeg ikke bekymrer mig om det. Jeg anerkender problemets omfang. Det, vi diskuterer om, det er... Men hvad er så forslaget til at løfte det her? Hvis vi ikke ved, hvem de er, hvis vi ikke kan sætte ind over for dem, skal vi så bare håbe, at det løser sig selv? Altså, vi bliver jo nødt til at afdække det her område og lokalisere der, hvor der skal sættes ind, og sørge for, at de her børn bliver løftet. Ellers er det jo bare tom snak. Så betyder vores liberale værdier ingenting, hvis vi ikke vil forsvare dem i det enkelte tilfælde. Det kan man jo spørge nogle af de faglige personer om, synes jeg. Fordi der er jo mange måder, man kan opdage det her på. Man kan for eksempel spørge socialrådgiverne. De her børn, de er jo i kontakt med rigtig mange myndighedspersoner i deres liv. De er, jeg kan forstå, nu skal de til at gå i vuggestue og børnehave i videre omfang. De bliver også mødt i skolen. Der er jo masser af forskellige sagsbehandlere og pædagoger, der ser dem. Hvorfor er det, at det ikke er dem, som skal holde øje med de her ting? Hvorfor er det, at masseovervågning er det første, vi byder ind med? Fordi vi har prøvet det andet, og det virker ikke. Integrationen er gået i den negative retning. Vi har prøvet alt det der, men vi har indtil fået ud af det. Men Mads, jeg sidder bare og siger, hvorfor skal jeg som forælder stå i et eller andet register her på, ikke? Altså, fordi man har det her samfundsproblem. Altså, det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Det vil jeg simpelthen ikke. Altså, jeg forstår ikke, at I kan finde på sådan noget. Jeg vil ikke stå i et eller andet register her på, ikke? Jamen, det... det handler jo ikke om dig, det her. Jamen, det er nemlig, hvis der er lighed for loven, så står Jarl og hans familie der. Jamen, I ankom ikke til skolen. Jeres børn ankom ikke til skolen 2 år bagud på sociale færdigheder. I ankom ikke, jeres børn ankom ikke til skolen og ikke kunne tale ordentligt dansk. Jeres børn har fået lagt den danske velfærdsstat ud foran sig som en rød løber og gået ind i samfundet på lige vilkår med alle andre danske børn. Her har vi nogen, der ikke har de muligheder. Men jeg skal stadig stå et register her på, ikke? Hvis jeg udbliver fra tandlæge med mit barn, så skal jeg have 200 point, eller hvor meget det bliver. Ja, hvis du bosætter dig i et parallelt samfund. I et parallelt samfund, så det vil sige, hvis jeg bor et andet sted, så skal jeg ikke have point. Så det er altså er det kun beboerne i ghettoområderne, I gerne vil overvåge? Er det jo her, vi skal gøre en indsats. Men så vil jeg gerne lide, at det vil sige, at denne her masseovervågning, samkøring af data, den foregår kun for børnefamilier med bopæl i for eksempel Mjølnerparken, men ikke i Hellerup. Nej, vi har jo ikke problemer i Hellerup. De her problemer findes ikke der. Så det, man sætter jo ind der, hvor problemet er. Men registreringen foregår jo nationalt. Det er sådan, jeg har forstået forslaget, og jeg kan se, at Birgitte Eiriksen nikker, så det er jo ikke bare Mjølnerparken og omegn, der skal have point. Det skal vi også i Gentofte og alle mulige andre, Langeland og Ærø og Læsø og alle mulige andre steder. Der vil lave point over det hele, men det vil blive brugt til at opløse problemerne i parallelsamfundet. Okay, det vil sige, med det. At opløse... Altså, jeg ved godt, det er et meget tænkt eksempel, men prøv at tænk, altså, Gud forbyde det, men hvad den dag Henrik Marstal bliver sundhedsminister for en koalition om 25 år, hvor kvinder og klimaspørgsmål er det alt afgørende, så har I været med til at tildele dem samme rettigheder til at straffe dem, der for eksempel er blevet set med et... kilo oksekød under armen, ikke? Ja, det er også et meget tænkt eksempel. Det er svært at svare på tænkte eksempler, fordi de er i altid designet skørt. Her har vi et problem, at børn og unge fra etniske miljøer i parallelsamfund ikke kan deltage på samme vilkår som danske børn i det danske samfund. Og hvis det er der ingen af os, der har noget imod. Det er spørgsmål om de, at det her redskab virkelig nødvendigt med alt det andet, det I nu gør. Ja, det er det allervigtigste. Vi har jo en ret til privatliv, som er beskyttet i både Menneskerettighedskonventionen og EU's charter. Og den bliver heller ikke krænket her. Det gør den jo, hvis man masseovervåger så mange familier udelukkende for at finde frem til mistrivsel nogle ganske få geografiske steder. Det er det samme som at sige, at det er et sygesikringsbevis. Undskyld, jeg hørte ikke, hvad du sagde, fordi du talte det over. Det er det samme som at sige, at det er et sygesikringsbevis af masseovervågning. Vi har et gennemregistreret samfund på alle mulige måder. Det er ikke det samme som, at vi har et masseovervågningssamfund. Jeg synes, det er en lidt mærkelig sammenligning. Her, der vil man jo virkelig meget, meget intenst overvåge og tage alt det data, man overhovedet har i kommunen, historiske data, aktuelle data, og samkøre dem for at få så tætte profiler af borgerne. Især i parallelsamfund. Jeg kunne godt tænke mig at vide, Mads Fugle fra Venstre. Er det således, at man kan få sådan med nem idé, kan gå ind og se, hvor mange point, der står på kontoen? Det aner ikke noget om. Jamen, jeg skal vel have lov til at kunne komme ind og se, hvad det er for nogle... om jeg nu er i minus med point i forhold til kontoen. Der sidder en eller anden socialrådgiver og kigger på mig og min familie og siger, nå, han er gået i minus, han er bagud på point. Der kommer en app, altså, så vi kan sidde og spille det på vores telefon, når vi sammen med familien siger, nå, hvor langt ude og skide er du? Hvis du tager dit ansvar som forældre alvorligt og ikke starter dagen med at tale arabisk med dine børn og ikke gør andet, så tror jeg, at du står meget godt på pointkontoen. Du er nok ikke en af dem, der er i kikkerten. Men principielt, retssikkerhedsmæssigt, så må man vel have adgang til de samme oplysninger, som socialrådgiveren eller pokker, der skal sidde og være Big Brother og overvåge en. Altså, det må I da have gennemtænkt. Der må der være en plan for det. Altså, jeg vil ikke finde mig i, at der sidder en eller anden op på kommunen, som skal vide alt muligt om mig, og har siddet og givet mig point, og jeg ved ikke noget om det. Måske kan jeg give indsigelse. Jeg kan måske komme med en god forklaring på, hvorfor vi udblev fra tandlægen i sidste uge. Altså, det er vigtigt, den slags, at du fører logbog over den slags fejl. Altså, det må I da gennemtænke. Jamen, det tror jeg bestemt også er gennemtænkt. Ja, vi har et problem, der skal løses. Vi skal opløse de her parallelsamfund. Det er tabt jord, og problemet med integrationen er kun gået tilbage. Og hver gang nogen foreslår noget, der virker, så er der nogen, der finder sådan en partiliberal position og siger, at det her, det vil opløse hele det danske samfund. Mads Fugle. Det, der vil opløse hele det danske samfund, det er, hvis vi ikke løser det her problem. Mads Fugle, det er så, at simpelthen målet helliger midlet. Jamen, det er jo en underlig måde at stille det op på. Nej, det målet synes jeg egentlig ikke. Nej, målet skal altid stå i forhold til midlet. Det er det, det handler om. Man kan ikke sige, at målet helliger midlet. Og det gør det ikke her. Ja, det er så din position. Jeg siger, at hvis man kan sørge for, at der er en plan, der gør, at man opløser parallelsamfund og sørger for, at tusindvis af unge mennesker får et bedre liv i det danske samfund, så er det værd at indsamle data, så vi ved, hvad vi skal gøre og hvor vi skal sætte ind. Afsluttende. Lad os gøre det på en anden måde, så vi får fagligheden ind, og så vi ikke begynder at krænke vores menneskerettigheder. Tak skal du have, advokat Birgitte Arndt Eiriksen fra Tænketanken Justitia, og tak til dig, Mads Fugle, folketingsmedlem for Venstre, Danmarks Liberale Parti. Du lytter til Radio 24/7. Torben Steno, ja. Jeg er rystet. Du er rystet? Jeg er simpelthen rystet. Jeg ved ikke rigtig, hvordan vi skal komme videre i det her program. Altså, du må have lov at fortælle om det. Jamen, altså... Det er jo absurd. Altså, jeg er klar over, at der er folk i Venstre, der har tænkt det her. Det, men altså, Liberal Alliance, som jo altså, et eller andet sted engang var et eller andet anker også, som jeg har været meget efter Liberal Alliance, været meget kritisk over for Liberal Alliance. Men jeg har aldrig, hvad skal man sige, været tvivl om deres liberale sindelag. De står bag den her politik. Hvor jeg skal registreres, hvor jeg og du og lytterne, som er forældre, skal have point. Og der er ingen, man kan ikke sådan give en indsigelse. Altså, Stasi i DDR vil jo have nikket anerkendende og løftet på hatten for det her. Det er jo nogle instrumenter, det ved jeg ikke. Ja, de slet ikke havde det. Det var havde godt, de kun havde papir og blyant dengang. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal komme videre her. Jeg er sådan helt tømt for energi. Nå, jeg har fået at vide, fordi jeg har ytret mig i Berlingske om noget det her i dag. Og det, der undrer mig nogle gange, det er, når man får nogle meget, meget skarpe reaktioner på at sige, du er ikke borgerlig, når du mener sådan noget her, hvor jeg tænker, jamen, man er da netop borgerlig, når man mener, at det er helt, helt essentielt at stå vagt om de borgerlige frihedsrettigheder. Det er da helt utroligt, at det skal være til, at det bliver nærmest noget venstreorienteret, halal-hippie-agtigt noget. Og på den måde mener jeg, at vi er på vej mod, at der må komme et større borgerligt internt opgør om at sige, kan man ikke gennemføre en stram udlændingepolitik og gøre noget ved de her ting, uden at man er nødt til at presse de helt, helt basale værdier, som for eksempel venstre, stolte venstre mennesker, har baseret, altså det er det fineste, partiet har. Det vælter ind med kommentarer. Der er flere, der gør opmærksom på, jamen der er allerede databaser, der er allerede register, og det er jeg faktisk enig i, men ja. Sagen er, at man skal så samkøre de her register. Og det er jo rigtigt, der er også nogen, der siger, at vi er mange, der bakker op om regeringen og har mere tillid til dem end en politisk kommentator. Det er nok mig. Det er rigtigt, men jeg har altså, kommer så ikke hen og sætter dig i skat og laver lovgivning for dig, så du... Så bare roligt, jeg gør jo ikke noget. Men vi skal også have lytterne med. Der er en Malene Gregersen fra Horsens. Tak, fordi du skriver både fornavn og efternavn. Og Horsens, den nye by, som skal huse... Eller ikke den nye by, byen, der skal huse det økonomiske råd. Fidusbamsen bør gå til Venstre og regering for ghettoudspillet. De prøver da i det mindste at løse problemerne, selvom de bliver gjort til grin i medierne. Så vil jeg bare lige sige til Malene Gregersen, vi sidder ikke og gør grin med det her. Det er faktisk et dybt alvorligt spørgsmål. Carsten Hense skriver, at der er mængder indberetninger fra pædagoger om børn, som mistrives, men der handles bare ikke på det. Så der er åbenbart en skjult dagsorden med den der overvågning. Så er der en, der mener, at Kina har indført pointsystem på borgerne, garanteret med de bedste intentioner. Ja, det tvivler jeg selvfølgelig ikke på. Så er der Kasper Madsen fra Thy, der skriver, I kunne starte med at lytte til læger og pædagoger, når problemerne opdages og hive ressourcer, hvor de skal bruges, skoleinstitutioner i stedet for at spare alt væk. Ja. Så er der Kasper Eriksen fra Nexø, en af vores faste lyttere. Hej, hvordan kan Mads Fugle støtte dette forslag som en liberal politiker? Mere overvågning, Gud fader bevares. Velkommen til DDR. Og det er der jo flere, der bruger som henvisning. Der er en, der skriver her, som Sara skriver. I søde skrive, hvor I kommer fra, det vil være rigtig godt. Som etnisk dansk og vokser op i en dysfunktionel familie på tredje generation, ser jeg frem til, at samfundet blander sig i sådanne familier. Det er så også enig i. Det er så heller ikke det, det handler om her. Det er ikke sjovt at vokse op med en psykisk syg mor. Nej, det er der ikke nogen, der hævder. Jeg har ikke selv deltaget i samfundet, og min søn fortsætter antagelig i samme spor. Ja, og til at få stoppet dårlig social arv. Så enig. Ja. Så der er... Så er der Bjarne Jonsen, som siger, hvorfor er I bange for at blive kigget over skulderen for ikke at opdrage jeres børn? Når der nu er åbenlyse problemer, så skal der også bare ske noget. Man har spillet fallit. Okay. Jeg vil gerne prøve at imødegå nogle af de her ting, vil jeg sige. Prøv at huske dem af jer, der kan læse. I 2009 skrev Simon Emil Amnisbøl sammen med Dennis Nørmark en fremragende kronik i Politikken, der hed Big Mother-samfundet. Den handlede om alle de regler og lovgivningsinitiativer, som politikerne ville have for at regulere borgernes adfærd. Dengang var Simon Emil Amnisbøl ikke økonomi- og indrigsminister. Nej, han var formand for et lille borgerligt eksperiment, der hed Borgerligt Centrum, som havde lige præcis det her, som det alt afgørende slagvare. Det var så ikke nok, og så fusionerede han med Liberal Alliance og opgav sin modstand mod euroen, sammen med Anders Samuelsen, som også opgav at være lidt glad for euroen og EU. Fordi så havde man et virkelig liberalt parti, og så er det bare meget, meget mærkeligt at se, at lige præcis det parti ikke står og slås for de her ting. Og i sidste uge diskuterede vi også den her sag om, hvor kraftige midler man kan bruge inden for at overholde retsprincipperne, hvor selveste Henrik Dahl sidder og diskuterer med Otto Brøns fra CEPOS omkring, at altså, er der lighed for loven? Og jeg synes, det er en meget... Altså, jeg har heller ikke noget imod, hvis politikere siger, nej, der er ikke længere lighed for loven. Nu laver vi nogle lov, hvor vi diskriminerer folk, fordi det er nødvendigt. Det synes jeg sådan set er egentlig er mere reelt i de her sammenhæng. Men der skal også lige være plads til, fordi det er jo fidusbamsesnak, vi er jo. Men jeg synes lige, at der er lige et par andre ting, som jeg også synes er vigtige at få sagt. Fordi den her regering, som sidder nu, og som gør meget for at blive genvalgt, det er jo simpelthen konkurrencen om, hvem der er hårdest i udlændingspolitikken, der måske afgør næste valg. Men jeg synes også, når man så er ved at tildele en regering de her muligheder, så skal man også vide, hvad er det for nogle mennesker, der sidder i den regering? Hvad er deres forhold til rigtigt og forkert? Inger Støjberg har vi længe levet med, at hendes forhold til, hvad der er sandt og ikke er sandt, det afgøres af, hvem der har et flertal i Folketinget. Det er meget praktisk. Så på den måde, der har man ikke nogen problemer, så længe man har flertallet. Løkkefonden, som jo er den her glimrende idé, Lars Løkke har fået, om at hjælpe nogen af drengene på kanten til et bedre start på tilværelsen og alt muligt, så kommer det frem nu. Ovenpå, at vi har haft hele trilogien, de tre farser, altså de tre film, kan man næsten kalde det, de tre Lars Løkke-farser, festlige dage på bil, eller i festligt bilag, bremsespor i boxershorts, og i Kvotekongens sommerhus. Så kommer det så frem her nu, at Løkkefonden ikke bare er en helt almindelig fond, der modtager donationer til sit arbejde, men også leverer ydelser mod fakturer, hvor man altså simpelthen laver konsulentarbejde. Og det er så bare ikke bogført sådan. Men hvor man siger, jamen man laver sådan nogle, og det er for eksempel Slagelse Kommune, der har fået har betalt Løkkefonden for at nå ud en ydelse, og det er jo helt glimrende. Men det er bare meget, meget, meget besynderligt, at direktøren i foretagen Frederik Meyer vedgår over for Weekendavisen, at beløbene er indtægtsført under øvrige donationer. Jamen, så sagde jeg, det er da de helt rigtige mennesker, der sidder i Løkkefonden, og der sidder i statens administration og sidder i Venstre. Lad dem endelig få adgang til alt, hvad der overhovedet er af dato, af data om børnefamilier og jeg ved ikke hvad. Jeg har dyb tillid til de her mennesker, at det eneste, der optager dem 24 timer i døgnet, det er landets ve og vel. Der er ingen som helst slinger i valsen. Alle principper bliver overholdt til punkt og prikke. Men tænker på den kavalkade af hædersmænd, Troels Lund Poulsen, Esben Lunde Larsen, som flytter den kritiske del af Miljøstyrelsen til Odense. Og beholder alle embedsmændene. Beholder alle embedsmændene. Mine damer og herrer, jeg ved godt, at der er folk, der mistænker mig for ikke at være borgerlig, men jeg var faktisk meget, meget begejstret for Borgerligt Centrum. Jeg var på knippet til at melde mig ind. Et parti, som blev slået ihjel i fødslen. Men det her, det er jo så bare mig, der er, at den nye borgerlighed, der er så et parti, der også hedder det, men det, der åbenbart er den herskende strøm i de borgerlige partier nu, det er målet, helliger midlet, og så skal man udskamme principryttere, som åbenbart Jarl Cordua, Brita Schall Holberg, Rikke Vilshøj. Vi er den partiliberale. Det der svarer til at være på dinglepiksfløjen i Alternativet. Nå, ja, okay. Underhold, altså med hensyn til Weekendavisen, det er jo nogle lidt interessante artikler, at det, at kommunerne køber ydelser ind, og så har man pludselig fået 3 millioner kroner ind som indkomst. Det er jo, man har jo helt sådan tænkt på Løkkefonden som sådan et sted, hvor man jo ligesom spiste noget skibelapskovs eller noget torsk, kogt torsk, og noget drak på øl, og så sendte man sådan en check, og så skete der en masse for det. Men nu er det altså en business til synlædende, og det. Man skal jo så bare sige, det er nok sket inden for det sidste års tid, men ikke desto mindre, så er det jo lidt interessant, at det er lidt det. Også det med, at kommuner ligesom køber ind, så er der ligesom en relation i forhold til den fond, som statsministeren har skabt. Kan man ligesom købe sig noget indflydelse? Jeg siger ikke, det er sket, men det er sådan. Det er bare meget nemmere, det ikke var sket for mistanken. Det er bare, det kan, man, han er bare sårbar her, ikke? Og der lugter af fisk. Ja. En anden ting, jeg synes er interessant, det er, at vi har faktisk fået et ret godt bud på Fidusbam, som jeg skal lige kunne verificere, om det er rigtigt. Det er en af vores faste lyttere, Mathias Schwarz Kirkegaard fra Karlslunde Strand Greve, og tak fordi du skriver præcis, hvor du kommer fra, Mathias. Giv fidusbamsen til professionshøjskolerne i København, der ved sammenlægning valgte at droppe de internationale og intetsigende navne, men valgte at kalde det noget dansk og noget beskrivende. Ja, hvad er det så? Professionshøjskolen? Jeg er fuldstændig ligeglad. Det synes jeg, der er opløftende. Det synes jeg er et ret godt bud i virkeligheden, hvis det er korrekt. Det skal vi lige have verificeret det. Ja. Men tak for det er. Altså i stedet for, de hedder alt sådan noget Copenhagen Business Academy, og så var alt sådan noget knald, ikke? Og jo. Vi er alle sammen key account manager og consultants og young management consultants, alle sammen, ikke? Ja. Ja. Ja. Nå. Jamen, det synes jeg er meget godt. Så det vil jeg da godt lide, men vi skal lige have det verificeret. Og have, fordi altså, jeg har engang lavet et stykke arbejde for professionshøjskolen. Jeg havde virkelig svært med at finde ud af, hvad det var, de egentlig beskæftigede sig med. Fordi professionshøjskolen, det er eddermame. Det er godt nok dansk, men det er eddermame ikke klart, hvad det går ud på. Nej, men det... Og det er så der, hvor man tænker, profession? Nå, jamen det er noget med nogle seminarier, ikke? Ja, jeg er ikke sådan helt, ja, nej, ikke sådan helt klar alene det, men, der er ikke nogen, der ved, hvad de laver, men det synes jeg lige, vi skal i hvert fald have opklaret før, at bamsen går den vej. Du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Det var en større symfoni. Og nu skal vi samle lidt op på den store historie i søndags og mandags også, som vi havde i sidste uge. Det var nemlig omkring det italienske valg. Og vi skulle nu have en forhåbentlig lidt bedre forbindelse til Milano og til freelancejournalist Charlotte Sylvestersen. Er du med os? Det kan jeg tro, jeg er. Goddag. Velkommen til programmet, Charlotte. Goddag. Det sidste, jeg så, det var, at Silvio Berlusconi, der jo ikke var på valg, og som ikke er blevet valgt til noget, men alligevel tilbyder Lega, det her noget højorienteret parti, og deres, ham der står i spidsen for det, premierministerposten. Hvad er det? Jamen det er jo fordi, at Legaen overhalede Forza Italia, Berlusconis parti, ved valget. De fik et storslået valg med 18%. De fik faktisk kun 4% Legaen i 2013. Og der var dealen simpelthen i centrum højre koalitionen, at det største parti i koalitionen får premierministerposten. Men der er altså lige et matematisk problem, fordi selv om centrum-højre-koalitionen blev den største, så mangler de altså hele 51 mandater i deputeretkammeret og 21 i senatet for at kunne få flertal bag en regering. Så vi er altså endt med et tredelt parlament, som er et ret mudret resultat, og det er faktisk svært at se, hvordan Italien kommer ud af den her situation. Hvad så med de der femstjernebevægelser? Jeg har også set en anden mulig konstellation. Det er sådan noget med de der socialdemokrater i Partito Democratico, tror jeg, de hedder. Og så femstjernebevægelsen. Kunne de finde ud af noget? Og jeg kan forstå, at Renzi, som jo er leder af de her centrum-venstre-koalitionen, han er jo ikke gået af endnu som premierminister. Ja, han er både gået af og ikke gået af, fordi Partito Democratico, som jo svarer til Socialdemokratiet, de havde jo et elendigt valg. De fik under halvdelen af de stemmer, de fik til Europaparlamentet, hvor de fik 40% i 2014. Mandag aften, der stillede Renzi sig op og sagde, jeg går af, som alle forventede. Jeg gør det altså først, når der er kommet en regering. Fordi Renzi er i den grad modstander af et samarbejde med femstjernebevægelsen. Han siger rent ud, jeg vil ikke samarbejde med ekstremister og populister. Og så har vi jo så femstjernebevægelsen, der blev Italiens største parti. Og de mener jo helt klart, at de har serveretten, når præsidenten her i slutningen af marts indleder de officielle regeringsforhandlinger. Men de er altså også nødt til at finde en partner. Jamen, og altså, der er så valgt... Ja, Charlotte, vil de sige, de er de største parti, men de er der jo trods alt ikke flertal. Altså, vil de gå efter premierministerposten? Det vil svare til, at vi herhjemme altså valgte Jacob Haugaard som statsminister. Ah, nu var Jacob Haugaard valgt alene inden for sig selv. Ja, men han var faktisk fyldt sund fornuft. Det er også rigtigt, det kan man så også diskutere. Men altså, femstjernebevægelsen er kommet ud som det største parti med næsten en tredjedel af stemmerne, og ja... De mener absolut, at den 31-årige premierministerkandidat Luigi Di Maio er selvskreven til posten som regeringsleder i Italien. Men det kræver altså, at de samarbejder, og der er store følere ude, både hos dem i Partito Democratico, der er villige til at samarbejde med femstjernebevægelsen. Det er for eksempel en kulturminister, mens justitsministeren, han har været ude i dag og siger, at ifølge ham er 90% af Partito Democratico, Socialdemokraterne, imod et samarbejde. Og så er der så følere ud til Legaen, fordi de har jo nogle fælles punkter, femstjernebevægelsen og Legaen, blandt andet deres EU-skeptisk. Men der har deres leder, Matteo Salvini, altså været ude og sige, at jeg er en mand, der holder mit ord. Jeg bliver i centrum højre koalitionen. Så lige nu ligner det simpelthen en gordisk knude. Du har, da vi talte sammen, eller vi har i hvert fald ligesom, sms'et lidt sammen, at der talte du om et stemningsskifte efter chokket i søndags og i mandags. Hvad går det stemningsskifte ud på, Charlotte Sylvestersen? Jamen, det går ud på noget, som er helt specielt for den italienske folkesjæl, og det er, at italienerne, de er simpelthen dygtige til at skifte hest. De er dygtige til at holde med vinderen. Og jeg beklager at sige det, men sådan er det altså. Og overskriften på den lille avis, der hedder Il Fatto Quotidiano i går, den var, vi er alle sammen grillinier. Altså, vi holder alle sammen med Grillos femstjernebevægelse. No. Og for eksempel så var præsidenten for det, der svarer til industriens arbejdsgiver, og Fiat-præsidenten Marconi, de var ude i går og sige, jamen lad os nu se. Lad dem nu få lov til at prøve de her femstjernebevægelsen. Vi må se, hvordan det går. Og det stemningsskift mærker man altså også ude på kaffebaren og rundt omkring ved folk, fordi de siger, jamen de har vundet. Lad os nu se, hvad de kan, hvis de virkelig vil magten, og hvordan det går. Og så er der sådan en hel masse, der tilføjer, men lad det blive kort, eller i hvert fald tænker det. Men der er en fornemmelse af, at jamen, de har jo vundet valget, femstjernebevægelsen. Det er helt klart dem, der har haft det bedste valg. Lad os se, om de nu kan og vil magten. Can they walk the talk? Ja, men Charlotte Sylvestersen, det er, altså, en ting er selvfølgelig, det er stærkt underholdende, men det er jo også det, der gør, at det italienske politiske scene er så afgørende for os. Og altså, det er jo hele det her spørgsmål om, hvad det her ender med i forhold til EU. Og altså, Italien har, altså, jeg har engang været så lidt sindig at skrive en vidunderlig klumme om, at jeg var så glad for at gå rundt i Italien, fordi det italienske flag og EU-flaget vejede side om side med næsten alle officielle bygninger. Og i Italien mærkede jeg ingenting til den folkelige mistro mod EU. Og den trives jo nu. Hvad tror du, det peger til med i forhold til EU? Jamen, jeg tror, det peger til, at Italien aldrig nogensinde går hen og bliver så EU kritisk, som danskerne for eksempel er. Det med flagene er jo rigtig nok, hvis man skal fjerne flag, når man for eksempel har besøg af en dansk virksomhed i Italien, og skal sætte Dannebrog op for at byde gæsterne velkommen, så fjerner man det italienske flag, og leger EU-flaget og regionens flag, eller byens flag hænge. Italienerne har diskuteret meget EU, og skeptisen, den bunder jo i, at man føler sig svigtet i forhold til migrationspolitikken, men det kan man nok ikke diskutere ret meget længere, men det er som om, at her efter valget, der taler vi ikke så meget om immigranter længere. Det er som om, det begynder at handle lidt mere om økonomien. Så det er faktisk efter min mening, det med EU, det er kommet en lille smule i baggrunden, fordi nu handler det om, hvor mange penge italienerne kan få i deres lomme. Det handler om at få økonomien i gang igen. Det er jo det, de alle sammen også har prøvet at tale om i løbet af valgkampen. Så måske, vi kan jo kigge på de økonomiske markeder. Altså, det var jo forventet, at der blev et mudret valgresultat, og børsen har svinget en lille smule, men det er ikke noget, der de økonomiske eksperter siger er bekymrende. Er det ikke noget med, at det er sådan, altså, Italien har jo et stor gæld, offentlig gæld, og den er vel finansieret via obligationer, tænker jeg. Og hvis det er sådan, at man ikke mener, at der ikke er tillid til italiensk økonomi, så kunne man jo forestille sig, at renten den stak af. Og det er vel ikke sket, eller hvad? Nej, det er faktisk ikke sket. Det her berømte spread, som man taler om, når vi taler om statsobligationerne, det ligger stadigvæk højt. Men slet ikke i de højder, som de havde for eksempel i 2011. Jeg mener, at i går var det på 136, mens vi var op over 400 i 2011. Så markederne har altså reageret forholdsvis roligt på det italienske kaos, må man sige. Charlotte Sylvestersen, det vil sige, vi står vel sådan i en tysk situation, eller hollandsk situation, hvor langvarige forhandlinger om regeringsdannelse, og indtil videre sidder en teknokratregering. Som og det plejer at være det bedste i Italien. Det plejer, ja, hvor der sker ikke rigtig ret meget, indtil man har fundet ud af, hvad man så er blevet enige om. Er det scenarie, vi skal se flere måneder, 2, 3, 4, 5 måneder frem? Er det, der ligger i korten? Det kan i hvert fald være et af scenarierne. Altså forløbig er det jo Gentiloni, som simpelthen fortsætter som et forretningsministerium og tager den af den daglige dont. Men vi kan altså også komme ud for, at den italienske præsident her i slutningen af marts eller begyndelsen af april skærer igennem, og så siger han, at Gentiloni for eksempel fortsætter med en teknisk regering, som får nogle helt konkrete opgaver, nemlig den daglige administration, og så lave endnu en ny valglov. For denne her valglov, der var lavet til at holde femstjernebevægelsen langt væk fra magten, den har både fået femstjernebevægelsen til at vokse, men den er altså også utrolig kompliceret, og den er ikke egnet til at skabe det flertal, som alle italienere ønsker, når der er et valg. Det her med at samarbejde og lave koalitioner, det er de rent ud sagt ikke ret gode til i Italien. Okay, Charlotte Sylvestersen, tusind tak skal du have. Vi kan jo trøste os med, at maden smager stadigvæk godt, og vinen er god, og tøjet er pænt, og skoene er lækre, og sådan noget der. Det bliver de nok ved med at være lige meget, om der slet ikke er nogen regering. Men tusind tak skal du have. Solen skinner i øvrigt i dag hernede. Det er fantastisk vejr. Ja, det begynder. Året er på vej. Ja. Skide med, hvad for en regering man tak, har. Tak til Charlotte Sylvestersen fra Milano. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Og nu skal vi jo så til en anden historie. Nu skal det handle om Sverige, hvor en sag fra en stockholmsk forstadskommune, Solna hedder den, har skabt voldsom debat, ikke mindst altså i Sverige. To domsmænd ved byretten, udpeget af Centerpartiet, det er sådan et borgerligt, liberalt parti, engang var det hedder de Bondepartiet, det er sådan et venstre, radikale venstre, sådan en blanding af det, mente, at en mand, der havde begået hustruvold, burde gå fri for straf, med den begrundelse, at han var af god familie. Domsmændene, de har mellemøstlig baggrund, i øvrigt også som det offer, der og den sag, som kørte, og de røg så efterfølgende ud af Centerpartiet, efter de havde demonstreret den her, kunne man sige, sådan manglende respekt eller forståelse for retsstaten. Men hvordan kunne sådan en sag overhovedet opstå? Og er der måske tegn på, at man måske skulle ændre lidt i proceduren for forventninger til sådan nogle mennesker, man gør til domsmænd, udpeger til domsmænd? Er der noget behov for noget refleksion den sag? Det skal vi tale om med rigsdagskandidat og medlem af Region Skåne for netop Centerpartiet. Jeg skal byde velkommen til danskfødte Niels Paarup Petersen, der er med på en telefon fra Stockholm. Det er rigtigt. Hej. Hej. Hej, velkommen til programmet, Niels. Og tak fordi du er med. Som sagt, hvordan kan sådan en sag overhovedet opstå? Ja, altså, det er et godt spørgsmål. Man kan sige, man skal lige have en ting helt rent her. Det er, at manden er jo anklaget for at have begået hustruvold. Altså, hvorvidt det er sket eller ikke. Altså, det skyldspørgsmål er der jo ikke nogen, der kan vurdere endnu, om er rigtigt eller forkert. Det, som var problemet, det var man kan sige, forklaringen for, at de ikke ville have ham dømt. Bare sådan, at det ligesom er på det rene. Hvordan det kan opstå, det er, jamen, altså, som I siger, som du selv sagde, så procedurerne for at udsætte de her domsmænd, som det hedder i Danmark, er jo nok en god idé lige at kigge lidt over, hvordan det gøres, for at det er jo partierne, der udser dem. De er fuldstændig upolitiske og skal være det, når de sidder inde i domstolene, naturligvis, præcis som i Danmark. Men partierne har ligesom haft den opgave. Og der kan man sige, at de her, der er blevet udpeget af Centerpartiet, har jo absolut ikke levet op til de helt basale dele af retsstaten. Så de er røget ud af partiet nu. Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at Centerpartiet er det borgerlige parti, der måske sådan er mest sådan har mest forståelse for sådan indvandring fra også fra mellemøstlige lande, har ligesom stået på det hold her. Og jeg kender jo ikke til, hvordan det er med medlemmerne i Centerpartiet, men er det sådan, I har mange mellemøstlige folk, der kommer fra mellemøstlige lande, og som er blevet svenskere og kommer til Sverige, i jeres partibase, eller blandt jeres medlemmer, hvor det der med retssikkerhed, og hvordan man ligesom kører tingene i retssamfund, det er ikke noget, man har gjort så meget ud af. De har ligesom glemt, hvad det var for et parti, de meldte sig ind i, eller hvad? Nej, jeg tror ikke, at vi har, altså man kan sige, vi har ikke flere end andre partier. Vi er absolut ikke dem, der har flest. Vi er jo sindssygt tydelige med, hvad der gælder i vores parti, men altså det er klart, at der er medlemmer, der ikke fuldstændig står op for alle partiets dele, kan man sige. Det sker i alle partier. Det der er problemet her, er jo, at de desuden har fået nogle poster. Altså man kan jo ikke vide, hvem alle medlemmer er. Alle folk kan blive med i parti. Men så snart man giver folk sådan en tillidspost, som det her det jo er, så skal man jo være sikker på, at de stiller op på de grundlæggende værdier, som vores parti har, og det har de her mennesker ikke gjort. Nej, det kan man ikke, Niels Poul Petersen. Hvordan vil du forklare det? Altså, det er jo ikke bare to medlemmer af partiet. Den ene af dem har været opstillet til rigsdagen, og jeg mener faktisk, det var hende, der udtalte til et svensk medie, at man tiden også var inde til, at man kunne se på, om at man skulle lade sharia-lovens arveret stå over den svenske ret, når det drejer sig om muslimer. Er det ikke en noget misforstået imødekommenhed over for indvandrere, at sådan en sætning overhovedet kan komme ud af munden på en både en medlem af jeres parti, der har været opstillet til rigsdagen, og en domsmand? Jo, altså at den kan komme ud af munden, kan partiet ikke gøre noget ved. Det, som ikke kan gøre noget ved, er, at når man har sagt den, så er man ikke medlem længere. Og det, altså, det er jo det, vi kan gøre. Og sådan har man gjort nu. Det, der har været et problem, og det er jeg også vældig, vældig skuffet over, det er, at det her det er jo et gammelt udtale. Så det er noget, hun har sagt for lang tid siden. Jamen, så burde hun jo være stridt ud for længe. Det burde hun have været blevet. Det er jeg fuldstændig enig med dig i, og det kan man sige, at det er, når jeg snakker med folk i mit parti, er sindssygt mange, der er vildt sure over, at det ikke er sket. Jeg har forstået, altså det er også sådan her, sådan som det fungerer i vores parti, så er det den lokale afdeling, der skal foreslå, at et medlem skal smides ud. Det kan man ligesom ikke tage op ovenfra, man skal gøre det nedefra, vi er et meget decentraliseret parti. Men det er klart, at den afdeling, som er der i Solna, de burde have gjort det for lang tid siden. Og de burde også have fået nogen, der burde være nogen, der burde have ringet til dem og sagt, at det burde de nok gøre. Så ved jeg også, skal jeg bare sige, at hun har fået spørgsmål om det, og der har hun sagt, at hun ikke stod bag, altså at hun ligesom har ændret sig og ikke stod bag de der udtalelser længere. Men jeg vil sige, at det kræver, når man har gjort de udtalelser, og der er nogle andre ting også, så burde man nok have en vældig, vældig stor forsigtighed i forhold til at give hende nogle tillidsposter. Niels Poul Petersen, du er rigsdagskandidat og medlem af Region Skåne for Centerpartiet, og så kan man høre også med danske aner, du er født i Danmark. Tror du, at Centerpartiet har et særligt problem, eller er det sådan generelt, er det den første sag, vi har set, og giver det jo et anledning til, at Centerpartiet måske, ændrer politik, tænker du? Nej, altså, der er jo nogen grund til, at vi skal ændre politik. Vi står bag ved de basale liberale værdier, som vi altid har gjort, og det er fortsat vi med at holde fast i. Men det er klart, jeg tror, at noget, man bliver nødt til at kigge på, det er, altså inden for valg og et cetera, der har vi sådan en, man skriver under på, at man står op for vores værdier. Men jeg tror, det er nok nødvendigt, at man konkretiserer dem lidt sådan, at det er veldig, veldig tydeligt, hvad vi faktisk mener med det. Sådan at man lige faktisk skal svare på et par spørgsmål, som er veldig, veldig grundlæggende omkring, hvad liberalisme og et cetera og demokrati, hvad det faktisk er. For det her, det må jo ikke ske. Og man siger, vi har jo de her, jeg ved ikke, hvordan præcis man gør generelt i Danmark i partierne, men vi har jo folk, som har det som eneste opgave, at sørge for, at kandidaterne er dygtige og lever op til partiets mål, et cetera. De har jo ikke lykkedes særlig godt i de her tilfælde, må man sige. Niels Poul Petersen, vi er meget glade for at have dig med. Jeg er simpelthen så glad for at tale med en svensk politiker på dansk. Fordi, altså, netop det parti, du er medlem af, fordi det her, det altså, Annie Løf har jeg jo set i adskillige interviews. Og hun er jo leder, altså din leder, som jo med et stort smil på mener, at altså, indvandringen skal være fri i Sverige. Og det synes jeg alligevel er betragteligt, altså en interessant udmelding. Jeg kører næsten en gang, i hvert fald hver 14 dage, så kører jeg udenom Malmø, fordi jeg har egentlig ikke rigtig lyst til at komme ind i Rosengården. Nu er der også andre områder i Malmø, men altså, og du kommer fra Skåne-regionen. Altså, hvad er Centerpartiets løsningsforslag på de massive problemer, som den mellemøstlige indvandring til Sverige har skabt? Ja, nu skal man lige nu hønser jeg lidt i tur ordning her. Det første er jo, at der er ikke nogen, der siger, at indvandringen skal være fri. Det har aldrig været sendt på det parti. Det var før vi havde flygtningekrisen, og det var, hun lå jo helt på linje med Reinfeldt, med de åbne hjerters politik. Jo, men det betyder jo bare, at man står op for en basal asylret, og det gør vi jo absolut. Det er der ikke nogen hemmelighed i, men det er jo ikke det samme som, at indvandringen skal være fri. Altså, vi står bagved, at lever man ikke op til de krav, der er, så skal man jo smides ud igen. Altså, eller hvad man siger, det er jo ikke noget nyt. Hvad hedder det? Det har vi hele tiden gjort. Lever man ikke op til de krav, der er, så kommer man ud igen. Og så, præcis hvordan de krav skal se ud, kan jo være forskellige fra parti til parti. Men der er virkelig ikke tale om, at vi er... Men jeg vil gerne høre, hvad Centerpartiets politik er overfor... Altså, nu i Danmark har vi jo en meget, meget rabiat ghettobekæmpelsesplan til debat lige i øjeblikket. Hvad, altså, og jeg hørte Stefan Löfven, altså den svenske statsminister, selvfølgelig er alting anderledes i Sverige til en vis grænse, men han var jo helt ude på, at man skulle have militæret til at generobre de områder, som ikke længere var under svensk kontrol. Hvad kan I med jeres åbne hjerter? Altså, har I noget bedre? Eller skal man bare lade det være, som det er? Nej, altså jeg vil sige, at komme på noget bedre, end at smide militæret ind i forsteder, altså ghettoer, det er ikke så svært. Nej. Altså det er omkring det dummeste forslag, der er kommet. Så det er ikke svært. Men det her, alle folk ved jo godt, at der er sindssygt mange forskellige ting, der skal til. Og så nu siger du, at du er bange for at køre ind i Rosengård. Altså, jeg siger, jeg har ikke så lyst til det. Nej, det er jo fair nok. Altså, der bliver jo... Altså, hvis du går ind i de dyreste områder af Stockholm, så har der været flere mord per indbygger, end der har været i Rosengård. Men der er ikke nogen tvivl om, at der er et gigantisk problem med bandekriminalitet i Malmø. Og jeg tror ikke, jeg kender det eneste parti, der ikke arbejder med de spørgsmål. Nå, jeg spørger også bare, hvad jeres bud på det er. Jo, men det er sådan, at det er alt fra, at da våbenlovgivningen har været utrolig dårlig i Sverige. Så man, hvis man er fanget med våben, så er man blevet løsladt med det samme igen, og så kan der gå et år, inden du kommer ind i domstolen. Nu kan du se fængsel med det samme, mens du afventer domdag, hvad hedder sådan noget, dagen, hvor du skal ind på domstol. Fast-track-ordning. Ja, det hedder det sikkert i Danmark, jeg ved det. Hvad hedder det? Nej, og det handler jo, altså det handler jo om alt fra, at vi har skoler i Malmø, hvor det ikke engang er halvdelen af dem, der går der, som får tilstrækkelig høje karakterer til, at de kan gå videre til en videre uddannelse. Og sådan nogle ting er jo helt afgørende for, at folk de lander i kriminalitet. Så selv samtidig som der skal laves meget hårdere straf, hvor du skal se til, at folk, der ikke har ret til at være i et land, også kommer ud fra landet, det er jo en del. Men den anden del er jo at se til, at de helt basale ting fungerer, sådan at folk de faktisk klarer skolen, får et arbejde, etc. Kriminalitet er jo ikke noget, de fleste sådan, vokser op og drømmer om. Det er oftest et dårligt alternativ for de fleste mennesker. Men vi har jo nogle familier, som er helt faste i kriminalitet, hvor det er hele vejen rundt. Der, nu her hvad er det, der er en familie, hvor der er tre brødre, der er blevet skudt. Altså, den form af familie bliver man nødt til at tage fat i. Ja, det lyder som en problematisk familie, den der, vil jeg sige. Niels Paar Petersen... når jeg ser på den der sag der fra Solne Tingsret og mange af de andre ting, så handler det vel om dårlig integration i virkeligheden. Altså det er vel sådan overskriften, ikke? Og der eksperimenterer jo vi i øjeblikket i Danmark med integrationsplaner, hvor jeg ligesom har et indtryk af, at I går nogle andre veje i Sverige. Altså, er du ikke enig i, at det der handler jo om integration i virkeligheden? Altså, at man har de der synspunkter der, som jo ikke hører til i et retssamfund som Danmark og Sverige? Jo, sådan er det jo. Det er vi også lidt. Altså, du kan jo ikke... altså, folk, det er jo det, som er lidt er svært også. Folk prøver jo at have hvilke som helst synspunkter, de vil, og det kan man ikke gøre så meget ved. Men det, man kan undgå, det er jo, at de kan bruge de synspunkter til noget som helst i samfundet. Sådan har det jo altid været, at man må skille på, at der er jo faktisk ytringsfrihed og trosfrihed, etc. Men derimod, så har man ikke nogen pligt til at få hverken et... eller man ikke nogen rettighed til at kunne bruge de synspunkter i for eksempel en retssag, etc. Og det er det, der bliver man jo nødt til ligesom at være utrolig tydelig. Og der kan man jo konstatere, at Centerpartiet i hvert fald i Solna ikke har været tydelig nok. Ja, i Malmø, der er vi vældig, vældig tydelige på, hvad vi står for. Altså, Centerpartiet har altid været det ledende parti, vil jeg påstå, for kvinders rettigheder i Sverige. Præcis, Niels Paar Petersen. Jeg har et spørgsmål. Jeg skal lige nå at stille dig et spørgsmål, fordi tiden løber. Og det er det største spørgsmål, jeg synes, der er helt, når det drejer sig om svensk politik. Hvordan kan man rumme den kolossale tolerance over for islam, samtidig med, at man er et feministisk parti? Jamen så, det bliver man nødt til ligesom at sige, at hele grunden for et moderne demokratisk samfund er jo, at du faktisk står for trosfrihed. Men hvad du, hvad man siger, samtidig som du kan være muslim, ligesom meget som du har ret til at være kristen. Problemet er, altså det der er den store forskel, det er jo, hvordan lever du ud de her de ting, der står i respektive Bibelen og Koranen. Altså hvis du er bogstavstroen altså kristen, så er du heller ikke særlig velkommen i vores parti. For jamen, det, jo, men feminisme er sådan noget, man bakker bredt om i Sverige. Og samtidig så har man altså så flere områder, som man helst ikke vil tale for meget om, hvor kvinder for eksempel ikke kan få lov at forlade hjemmet uden at være i selskab med en mand. Og jeg har aldrig forstået, hvordan de to ting kunne trives i flere politiske partier side om side. Nej, det må de jo heller ikke. Altså, der er de jo sindssygt tydelige, og det der, jeg forstår ikke rigtig, hvordan det her det er sket i Solna, for de er sindssygt tydelige, at kvinders rettigheder er, altså, hvis man tager de menneskelige rettigheder og lægger dem en efter en, efter hvad som er vigtigst, så kommer kvinders rettigheder, din ret til at udtræde dig, etc. Den kommer langt før retten til at have en religion, som giver dig, som, hvor du vil påvirke andre. Og det er jo det, som er den store forskel. Du må tro, hvad du vil, men du kan ikke tvinge andre mennesker til noget som helst på grund af din religion. Og der er vi sindssygt tydelige. Nu har man åbenbart mistet den i Solna. Men altså, det kan man aldrig kompromisse med. Tusind tak skal du have, Niels Borg Petersen. Du er rigsdagskandidat og medlem af Region Skåne for Centerpartiet, og som man kan høre dansk født. Tak fordi du var med her i programmet. Og så kan vi lige nå at sige, at når vi vender tilbage efter nyheden, så får vi besøg af forfatteren Lasse Horne Kjeldgaard, der er aktuelt med bogen Meningen med velfærdsstaten, da litteraturen tog ordet og politikerne lyttede. Og så skal vi også snakke om den truende storkonflikt. Nu er